إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الإمام ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وجاء أبو شيخ ابن كعب العدوي التابعي إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فجعل يحدثه، وابن عباس رضي الله عنه لا يصغى إليه ولا يستمع له، فقال: يا ابن عباس، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: إنا كنا مرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لا نأخذ إلا من نعرفه. وقد روي عن ابن سيرين رحمه الله: كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة فبدأ لا يأخذون إلا من يعرفون، فيأخذون أحاديث أهل السنة ويردون أحاديث أهل البدع. تكزانك وكسلام عباد الله، زما زمتومه صلى الله عليه وسلم، زما أمبازو ميشي مصحابة وتكاتفو رضوان الله عليهم، الله جل وعلا أليوباتي مصحابة وتكاتفو ودليف أكوارذي مصحابة رضي الله عنهم. إليكوا زما صحابي أكسم حديث يمتومه صلى الله عليه وسلم، akizungumza mazungumzo aliyozungumza mtume sallallahu alayhi wasallam, watu walikuwa hawashuku ndani yake, watu walikuwa hawana shaka juu ya mazungumzo hayo, bali ilikuwa wakati huo huo watu walikuwa wakipokea basi na kuuliza maswali. Lakini baada ya kutokea fitna, fa asbaha an-nas la yumayizun baina al-haqqi wal-batil wa baina as-sahih min al-kadhib، فبدأ الصحابة رضي الله عنهم يحتاتون لأخذ الأحاديث عن من لا يعرفونه، فيأخذون الأحاديث عن من يعرفون أنه من أهل السنة وعقيدته سليمة، ويردون أحاديث من يعرفون أنه من أهل البدع. بعد يكتك يا فتنة عباد الله، بعد يكتظهر بدع، إكاوما صحابة رضي الله عنهم هوا بكيح أحاديث isipokuwa kwa yule wanayemtambua kuwa min ahli sunna wayarudduna ahadith, na wanarejesha ahadithi ambazo wanawatambua kuwa hawa ni ahlul bid'ah, hawapokei kwao. Al-Imam Ibn Sirin ibadallah anasema mazungumzo haya, maneno haya anayosema ni maneno adhim ibadallah. Inna hadha al-ilm din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, hakika elimu munayosoma, elimu ya Kiislam, elimu ya halal wal haram, elimu hii ni dini kutoka kwa Allah jalla wa ala. Basi Waislamu muangalie ni nani munapokea kwao elimu hiyo, ni nani munasoma kwao dini hiyo ya Allah jalla wa ala. Kwa sababu munaweza mukasoma kwa ahlul bid'ah, fayushakkikun wayatuna bitawilati albatila, wanaweza kuwatia mashaka katika kile ambacho munachoitakidi kwa ahlul bid'ah. Kwa sababu ahlul bid'ah si watu waadilifu ibadallah. Alikuja tabi'i, zama za tabi'i, wa tabi'i man ra'a uyunan ra'at an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, hadha huwa tabi'i ibadallah, ni yule aliyomuona sahaba, ambaye sahaba alimuona mtume sallallahu alayhi wa sallam. Alikuja Bushayr ibn Ka'b al-Adawi kwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu akimsomea ahadithi za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Bushayr anasoma ahadithi za mtume sallallahu alayhi wa sallam, na Abdullah ibn Abbas hamsikizi wala hamtizami wala yanzur ilayhi wala yasma li ahadithihi wala yasma lah, hamsikizi kabisa wala hamtizami wala hamzingatii. Bushayr akamwambia Abdullah ibn Abbas, na kutolea maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam wala tasma, na kutolea maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam usikizi? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu akasema, inna kunna marratan, sisi tulikuwa katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam akisema mtu, qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtadaratu absaruna wa asghayna ilayhi bi adhanina, ilikuwa tukisikia mtu zama hizo akisema, qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tunakodoa macho yetu kumwangalia na tunatega masikio vizuri kumwelekea na kusikiza kile anachokisema, kwa sababu anasema maneno ya haq na anasema maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Falamma rakiba an-nas as-sa'ba wadh-dhalul, watu walipokuwa la yumayizun, hawapambanui, wanachukua tu, wanapokea tu kutoka kwa kadhabin, kutoka walul bid'a al-qadariyya wal-jahmiyya wal-mu'tazila wa man naha nahwahu min ahli al-bid'a, watu hawatambui, hawamayiz, wanapokea kwa kila mtu. Abdullah ibn Abbas asema, falamma rakiba an-nas as-sa'ba wadh-dhalul, watu walipokuwa hawamayiz, wanachukua huku, wanachukua huku, ikawa la na'khudh illa man arafna, hatupokei ahadith isipokuwa kwa yule ambaye tunamtambua. Ibadallah, hadha Abdullah ibn Abbas ya'rifu as-sahih min as-saqim, ya'rifu yumayyiz bayna al-haqq wal-batil, fahaluna wa hal Abdullah ibn Abbas radiyallahu an fa min babi awla nahnu la na'rif wa la numayyiz bayna al-haqq wal-batil وليس لنا تمييز، لكن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يميز وكان يقول هذا الكلام، لأن الناس وقعوا في الفتن عباد الله. وطول بوينجيا كتك فتن مع علماء كتك فتنة باذياء ونسيمن مقتل عثمان رضي الله عنه البواوة عثمان رضي الله عنه أو قبل يقوى عثمان رضي الله عنه ولذهير أهل البدع نسك ذهير بدع، فاضطروا أهل السنة أن يدونوا سنة رسول الله وكلازميك وتو سنة وينديك السنة متوم صلى الله عليه وسلم وبينيش يلي يساوى كتك يلي أنبا يسيا ساوى دوسان قوى كسلام Allah jalla waala ametahadharisha na ametahadharisha kutokana na bid'a na ahlul bid'a. Yaqulu Allah jalla waala falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. فليحذر الذين يخالفون الامر هؤلاء اهل البدع واتوا بدع عباد الله. leo ndugu zetu wa Kiislamu hawapambanui, wanasema ya nini bali tunapokea kwa kila mtu, tunachukua elimu kwa kila mtu, tutachukua mazuri yake na tutachukua mabaya yake. Wayajua mazuri ni yapi, wayajua mabaya ni yapi? Angalia social media, angalia katika mitandao. Ndugu Muislamu, nani wametanda leo katika jamii? Nas yatakallamuna biunqulihim, watu wanatumia akili zao mpaka watu wakafikia hadhi ya wengine kusema la nahtaj ma hajata lana bi ahadithi rasulillah, hatuna haja za hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, tumetosheka na Qur'an. Alquraniyun, ibadallah, hii dini yetu ni safi, lazima tumayiz, lazima tupambanue watu ambao wameshikamana na mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf, ibadallah. Kullu khair iliyokuja nao mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba radhiyallahu anhum na wale waliokuja baada yao wakawafuata kwa wema, na kila shari iliyokuja baada yao hao قرون المفضله وليكوجا بعد قرون مفضله عباد الله وكزوشا katika dini ya Allah jalla wa ala, wakaandika wakawatilia waislamu mambo ambayo ma anzala Allah biha min sultan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wala alihi wa sahbihi ajma'in. Ndugu wa Kiislamu, ilidhihiri bid'a wakati wa masahaba radhiyallahu anhum, mwisho wa zama za masahaba radhiyallahu anhum ilidhihiri bid'a na walidhihiri ahlul bid'a, na ahlul bid'a alladhina ahdathu fi dinillahi ma laysa min, ni wale waliozua katika dini ya Allah yale ambayo hayako katika Qur'ani na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa ndio ahlul bid'ah. Kwa hiyo kila muislamu, kila mmoja katika sisi aangalie ni nani ambaye anapokea kwake ilmu. Je, ilmu ile ni ilmu sahihi anayopokea ama si ilmu sahihi anayopokea? Leo kuna ahlul bid'ah wengi, ibadallah, na wale wanaosema ya kuwa zama zile kulikuwa kuna ahlul bid'ah. Sasa hakuna ahlul bid'ah, man qala lak, ahlul bid'ah mawjudin na bado wana nguvu na bado wanasimama kueneza bid'ah. Intabihu ya ahla sunna, intabihu ya ahla sunna, fa ahlul bid'ah mawjudin fi kulli zamanin wa hin yabuthuna ma indahum min ash-shubuhat. Ahlul bid'ah wako katika kila zama, katika kila nyakati, na wanaeleza na wanazieleza, wanaandika vitabu katika kuzieleza zile bid'a zao, katika kuzitetea zile bid'a zao. Wa sharru ahli al-bid'a ibadallah ala al-itlaq, wa sharru ahli al-bid'a ibadallah ala al-itlaq ar-rawafidha alladhina subbuna as-sahaba radiyallahu anhum. Watu wa bid'a waovu, watu wa bid'a wabaya ni rafidha mashia ambao wamewatukana masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wakawafua nguo zao na wakawadhalilisha masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wadhalika indahum taqarruban ila Allah, na jambo hilo la kuwafua nguo masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam ni kujikurubisha kwa Allah wanavyoitakidi wao. Ndugu zangu wa Islam, ash-shi'atu ar-rafidha, ash-shi'atu ar-rafidha ni watu wabaya sana, ni viumbe wabaya sana, wana historia ya Karamita ambao ni mashia, walimiliki daula na wakaweza kuingia katika mji wa Saudia katika nyakati zilizotangulia, na wakaweza kuua mahujaji wengi sana ambao takriban wanafika 1,030. Na hii ilipelekea nchi ya Saudia kukichimba tena kisima cha maji ya Zamzam, kwa sababu ilikuwa watu wamejazwa katika kisima cha Zamzam, watu ambao wameuawa na Rafidha al-Qaramita. Shia walichukua Hajar al-Aswad wakasafiri nayo, wakaenda nayo mpaka katika miji yao, mpaka daula ya Saudia ilipowapatia mali nyingi sana, ndio wakarejesha Hajar al-Aswad. Zamani Hajar al-Aswad ilikuwa waweza shika na kuibusu na kuirejesha, lakini saa hizi Hajar al-Aswad imegandishwa kwa sababu watu wanataka kuiba Hajar al-Aswad. Mashia ndio ambao wamesababisha kuuawa kwa ndugu zetu wengi katika Ahlu Sunna, ambao wanawaua katika miji ya Yaman. Ibadallah, Waislamu wengi wa kawaida wanasema kuwa nchi ya Saudia kuingia katika mji wa Yaman, nchi ya Saudia kuingia katika mji wa Yaman, wengi Waislamu wa kawaida wanasema kuwa Wasaudi hawana huruma na ndugu zao Waislamu, bali Waarabu wenzao hawajui, wanasikiza media. Ndugu zangu wa Kiislamu, mji wa Yaman sehemu kadhaa kabla ya kuingia nchi ya Saudia, katika mji wa Yaman ilikuwa imetawaliwa na Shia Rafidha. Huthi ni mashia, ni Rafidha. Yasubuna sahaba wa yuhalliluna dimaa almuslimin. Wakaingia katika miji ya Yaman, wakaishi katika miji ya Yaman mpaka walipopata nguvu, wakawa wanataka kuingia katika mji wa Saudia. Na Saudia na Yaman ina mipaka. Saudia baada ya kuzinduka kuwa sasa Rafidha washashika nguvu katika mji wa Yaman na wanataka kuivamia Saudia, wakalazimika kujihami na kujitetea na kuwanusuru ndugu zao Ahlu Sunna ambao wako katika mji wa Yaman. Ndugu zangu Waislamu, Rafidha hawana khairi, Ashia hawana khairi. Njia yoyote unaweza kuifanya kuto kumsapoti mshia katika miji hii na katika miji yoyote katika ardhi hii, basi fanya. Ndugu zangu Waislamu, mashia wana products, mashia wana products, wanatoa vitu vya kuuza, wanauza. Mashia wana hospitali, mashia wana mashule. Kwa uchache na udhaifu wa imani yetu, tusiwa support. Usipeleke mtoto wako katika shule ya Rafidha, usipeleke mtoto wako au ndugu yako katika hospitali ya Rafidha, usinunue bidhaa yoyote ya Rafidha, kwa sababu unachangia part ya kuingia katika mfuko wa kishia. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.